Koło południa ma się rozpocząć spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w sprawie przewozu zboża. Orlen przedstawi dziś pierwsze wstępne lokalizacje dla reaktorów SMR. W projekt będą zaangażowane amerykańskie instytucje. Na koniec tego serwisu przybliżymy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Katyń. Polskie serce pękło 1940. Za godzinę ma się rozpocząć spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w sprawie przewozu ukraińskiego zboża. Szef resortu Robert Telus zaznaczył w rozmowie z TVP Info, że porozumienie z Ukrainą jest potrzebne, ale wraz z nim konieczna jest także zmiana unijnego prawa. Będziemy rozmawiać o tym, co się stało, o sprawie zamknięcia granicy. Będziemy szukać rozwiązania, wspólnie szukać rozwiązania, żeby to nasze porozumienie, które musimy podpisać, żeby było skuteczne, bo tak naprawdę porozumienie z Ukrainą jest nam bardzo potrzebne, ale porozumienie z Ukrainą w takim stanie prawnym, jak jest w Unii Europejskiej, mogłoby być nieskuteczne dziś podpisane. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby Unia Europejska spowodowała zmianę dzisiejszego stanu prawa, żebyśmy byli skuteczni w tym, co chcemy ustalić z Ukrainą. W sobotę minister rozwoju podpisał rozporządzenie zakazujące wwozu do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Ma ono obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Robert Telus przekazał, że w porannej rozmowie z ukraińskim ministrem rolnictwa Mykołą Solskim wyraził zrozumienie dla polskiej decyzji. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że dziś koncern przedstawi pierwsze wstępne lokalizacje dla małych, modułowych reaktorów jądrowych. Przed południem w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce Orlen podpisał listy intencyjne z amerykańskimi instytucjami finansowymi w zakresie wsparcia projektów budowy dwóch pierwszych reaktorów SMR w wysokości 4 miliardów dolarów. Szef Orlenu wyjaśnił, że budowa SMR-ów nie wyklucza powstania dużych elektrowni jądrowych w Polsce, ponieważ to inwestycje, które wzajemnie się uzupełniają. Można to szybko budować generalnie, to jest bardzo ważne. Również wykorzystamy polskie firmy, to jest około 300 firm, które będą zaangażowane w procesy inwestycyjne. Proszę Państwa, ta budowa, modułowa budowa pozwala, byśmy mogli szybko realizować procesy inwestycyjne. Szczegóły inwestycji Orlenu w SMR-y mają zostać przedstawione na konferencji o godzinie 12. Oczywiście, to są wstępne lokalizacje. Wymagane są pogłębione badania, które będą oczywiście trwały około 2 lat. Rozmowy z lokalnymi społecznościami, pokazanie, że jest to bezpieczna technologia, pasywna technologia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Więc to jest również ważne, chociaż tu było powiedziane, polskie społeczeństwo akceptuje atom. Realizacją budowy SMR-ów na potrzeby koncernu zajmuje się spółka Orlen Synthos Green Energy. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej krytykuje obecną politykę migracyjną Unii i wspiera budowanie murów na jej zewnętrznych granicach. Manfred Weber udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi Corriere della Sera, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Niemiecki polityk skrytykował Parlament Europejski, Komisję Europejską i państwa członkowskie, szczególnie Niemcy i Francję, za brak solidarności z Włochami, które muszą radzić sobie same z masową migracją z Afryki. Stwierdził, że Unia Europejska powinna finansować budowę murów na swoich granicach, a państwa członkowskie przyjmować część migrantów przybywających do Włoch. Podkreślił, że Unia powinna podpisać porozumienie z państwami afrykańskimi, które w zamian za pomoc gospodarczą i finansową pozwoliłoby na repatriację tych migrantów, którzy nie otrzymali azylu lub prawa pobytu. Weber ostro skrytykował prezydenta Francji. Nazwał głośny wywiad Emmanuela Macrona, w którym padła sugestia zacieśnienia stosunków Unii z Chinami kosztem Stanów Zjednoczonych katastrofą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Znamy już laureatów 4. ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Wyniki konkursu ogłoszono podczas uroczystej gali. Martyna Miszczyk zwyciężyła w kategorii tekst piosenki za utwór zatytułowany Prawda. Laureatka była tym bardziej wzruszona, że podczas gali usłyszała też muzykę skomponowaną do jej tekstu i wykonaną przez Orkiestrę Symfoniczną Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Piosenka przepięknie się prezentuje już w tej końcowej wersji. Daria Wiech otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii praca literacka. Pisałam na temat Janiny Lewandowskiej. To była jedyna kobieta, która zginęła w Katyniu. Iga Popławska zwyciężyła w kategorii praca plastyczna. Narysowałam żołnierzy, którzy rozstrzeliwują Polaków. Ułożyłam z plamy krwi serce, które jest pęknięte. Za scenariusz lekcji doceniona została studentka Dominika Liszkiewicz. Dorota Piotrowska,

anyone could see the road that they walk on. Program Trzeci Polskiego Radia. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi oznakowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łap ile się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. Ubieraj czas, tak by mienił się szczęściem, by nie uciekał przez palce nam. One, two, three, four! Rzućmy kolory, nasze dni. W każde jutro czas siadać i ten luz łapać na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść. Ze świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolory, nasze dni. W każde jutro myśli. To była Sylwia Krzeszczak i Liber. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 11. Dziś poniedziałek, u nas techniczno-technologiczny poniedziałek. No a skoro pora taka, no to czas na Pawła Turskiego. Trójkowy punkt techniczny. Dzień dobry. Dziś przyjrzymy się coraz to nowszym i coraz to ciekawszym sposobom na pozyskiwanie energii w czasie poruszania się pojazdów, czyli w czasie jazdy. Sposobów, które do tej pory weszły na stałe do naszego życia, jest bardzo niewiele. W sumie to jest jeden i jest to system odzyskiwania energii z hamowania. Rozwiązanie znane z klasycznych pojazdów hybrydowych już wkrótce może się okazać tylko jednym z wielu. Ostatnio bowiem pewien niemiecki producent samochodów rozpoczął pracę nad odzyskiwaniem energii z jeżdżenia po dziurawych drogach. Czy takie rozwiązanie wydaje się sensowne? Z takim pytaniem ruszyłem na miasto. W Polsce to by się przydało, nie ukrywając, ale czy to przejdzie? Ciężko stwierdzić. Sens by miało, aczkolwiek ile to energii odzyska, to drugie, nie? Trzeba byłoby to sprawdzić po prostu. Nie mamy doskonałych dróg, szczególnie gdzieś tam na jakichś takich mniejszych miejscowościach. Więc może trzeba byłoby spróbować. Przed tym koncernem, który obecnie zajmuje się tą ideą, próbował już to rozwiązanie opracować inny, także niemiecki producent. Porzucił on jednak pracę, bowiem przy lekkich i niskich samochodach ten sposób odzyskiwania energii się po prostu nie opłacał. Konkurencji produkującej m.in. SUV-y będzie się to opłacało, więc nie ma się czemu dziwić, że o tej idei znów słyszymy. Mówi bloger samochodowy Sam Evans, w internecie znany jako elektryczny Wiking. To ma sens, ponieważ w dużych, ciężkich, wysokich, elektrycznych samochodach zawieszenie podczas jazdy po nierównych powierzchniach pochłania wiele energii. Trzeba je bowiem w jakiś sposób podnieść, przetransportować. Podczas opadania, po wyskoku z dziury, energia była tracona, a może być zachowana. Jak to odzyskiwanie energii z jeżdżenia po dziurach miałoby wyglądać? Tak i takie pytanie zadałem przechodniom. Coś by musiało być na amortyzatorach zainstalowane, w jakiś sposób absorbować energię z uderzenia. Drgania to też jest energia, tak, więc odzysk energii z tego tytułu, ale żeby w pełni zasilało auto, to raczej to jest długa droga jeszcze. Rzeczywiście to byłaby bardzo długa droga, bowiem odzyskiwanie energii z jeżdżenia po dziurach nie wyeliminuje konieczności ładowania lub tankowania pojazdu. Jak naprawdę ma to rozwiązanie działać, doprecyzowuje sam Evans. W tym celu w zawieszeniu mają zostać umieszczone niewielkie generatory, które poniekąd będą stabilizować proces opadania po wyskoku. Do generatorów będzie przyczepione koło zamachowe oraz specjalne sprzęgło, które pozwoli na sprawne przesyłanie uzyskanej energii bezpośrednio do akumulatorów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe rozwiązanie zostanie wdrożone w kolejnym flagowym modelu niemieckiego producenta. Odzyskiwanie energii z jeżdżenia po dziurach to jednak dopiero początek rewolucji, którą można nazwać pozyskiwaniem energii w czasie jazdy. Izraelska firma opracowała już bowiem rozwiązanie rodem z filmów science fiction. Ich produktem są drogi, które ładują samochody elektryczne. Na czym polega to rozwiązanie? Charlie Levin, dyrektor sprzedaży w tejże firmie. Dynamic wireless charging. To jest dynamiczne ładowanie bezprzewodowe. Działa to w ten sposób. W asfalcie są osadzone cewki, te wytwarzają pole elektromagnetyczne. Pojazd z zamontowanym elektrycznym odbiornikiem umożliwiającym pobieranie energii po kontakcie z powierzchnią pozyskuje energię. Ta jest przetwarzana i trafia do akumulatora. Co najważniejsze, ładowanie takie nie ma ograniczeń. Jednocześnie może ładować się wiele pojazdów. Co więcej, to rozwiązanie jest kompatybilne z każdym pojazdem, każdego typu. Pierwsza testowa droga ładująca samochody powstała już na szwedzkiej wyspie Gotland. Po rozwiązanie sięgają już też i inne nacje. Taka ładująca droga budowana jest chociażby obecnie w USA, w Detroit. Choć technologia jest stosunkowo prosta, to wciąż, powiedzmy sobie szczerze, zbyt wiele gmin i zarządców dróg się na nią nie decyduje. Powodem jest przede wszystkim brak możliwości szybkiego ładowania. Jak jednak zapowiada izraelska firma, kwestie te powinno się udać rozwiązać do 2025 roku dzięki lepszym montowanym pod samochodami odbiornikom energii. Gdy te wejdą do produkcji, możemy spodziewać się drogowej rewolucji. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, caught a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone and my soul has on loan. Near you, I listen carefully, and we shall. doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Program Trzeci Polskiego Radia. Part time. wielkim przeboju. 29 minut po godzinie 11, trójka przed południem. Proszę Państwa, mamy kolejny głos w sprawie sztucznej inteligencji. No i to jest kolejny głos, można powiedzieć, wagi ciężkiej. Współzałożyciel i były prezes Microsoftu odniósł się do niedawnego apelu Ilona Muska o wstrzymanie wdrażania coraz to lepszych mechanizmów sztucznej inteligencji. Przypomnę, opowiadałem Państwu o tym 2 tygodnie temu chyba. Należąca do Ilona Muska organizacja Future of Life wystosowała list otwarty do wszystkich jednostek badawczych do zaprzestania badań na 6 miesięcy, do zaprzestania rozwijania technologii sztucznej inteligencji. Pod listem podpisali się m.in. właśnie Elon Musk, ale także Steve Wozniak i liczni badacze pracujący w branży komputerowej i AI. Argumentem do wstrzymania tych prac ma być nieprzewidywalność zagrożeń związanych z rozwojem potężnych modeli sztucznej inteligencji oraz potencjalnych skutków niekontrolowanych prac badawczych. Bill Gates, którego była firma jest jednym z liderów w rozwoju sztucznej inteligencji, uważał w pomysł za kompletnie niedorzeczny. Powiedział tak: nie wydaje mi się, by proszenie jednej konkretnej grupy osób o wstrzymanie prac rozwiązało postawione wyzwania. Jasne, są korzyści, musimy je rozpoznać, musimy rozpoznać też te trudne elementy. Nie do końca rozumiem, kto miałby właściwie wstrzymywać pracę i czy każdy kraj na świecie zgodziłby się tę pracę wstrzymać, a także czemu miałby je w ogóle wstrzymywać. No, zdaniem Billa Gatesa sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę w wyrównywaniu społecznych i ekonomicznych nierówności. Jak twierdzi Bill Gates, to wynalazek równie rewolucyjny co telefon komórkowy i internet. No dobrze, no to niech ta sztuczna inteligencja wyrównuje te nierówności. Ja nie mam nic przeciwko temu. Chętnie bym wyrównał do poziomu takiego Billa Gatesa na przykład, a co mi tam? Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Latawce i Mysłowic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 23 minuty dzielą nas od godziny 12. Proszę Państwa, w ostatnich latach rozwój technologii fotowoltaicznych przyczynił się do wzrostu liczby projektów energetycznych opartych na słońcu właśnie. W Polsce zainteresowanie fotowoltaiką bije wszelkie możliwe rekordy. Co by tu jeszcze można wymyślić? W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię, pewna kanadyjska firma wprowadziła na rynek zupełnie nowe rozwiązanie, jakim jest wieża fotowoltaiczna. No to jest nowatorskie rozwiązanie, wyróżnia się unikatową konstrukcją. Panele montowane są na wieży pod kątem 90 stopni względem płaszczyzny gruntu, czyli prawie zupełnie tak jak w fotowoltaice balkonowej. Jak twierdzi producent, pozwala to na efektywne wykorzystanie energii słonecznej na minimalnej powierzchni. Wieża fotowoltaiczna ma szereg zalet, które wyróżniają ją na tle konstrukcji konkurencji. Wbrew krytyce, wyniki badań firmy dowodzą, że montaż modułów pod kątem 90 stopni zapewnia efektywną pracę systemu przy minimalnej utracie mocy. Ponadto pionowy układ modułów zapobiega osadzaniu się śniegu, co przekłada się na wyższą wydajność instalacji. Testy przeprowadzone przez firmę wykazały również, że zabrudzenie paneli jest dużo mniejsze i nie wpływa znacząco na efektywność pracy całego systemu, no i to eliminuje konieczność częstego czyszczenia. umieszczenia modułów. No można powiedzieć, że wieża fotowoltaiczna zaskakuje efektywnością. Największą zaletą tego rozwiązania jest jednak to, że jego budowa trwa zaledwie chwilę, no kilka dni, zużywa także przy tym znacznie mniej przewodów i innych materiałów oraz pozwala na postawienie instalacji na znacznie mniejszej powierzchni niż przy tradycyjnych modułach, które znamy, te farmy fotowoltaiczne, instalacje montowane na dachach. Oczywiście wciąż są to jedynie kwestie podawane przez samego producenta, dlatego też mimo wszystko chyba warto uzbroić się w cierpliwość, jeśli ktoś jest zainteresowany, no i poczekać na pierwsze niezależne testy tego rozwiązania. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Trzeci Polskiego Radia. Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była pewna, to nie byłem ja. Nie wasz kości stan, ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka, jak mam uciekać. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Pytałaś o marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości bacz, tylko pięknych bacz. Cześć, jak się ma. Oby nie jak ja, ostatnio nie łapię fal, ostatnio nie ta sama twarz. Patrzę na tą panią tak zawsze. Pani, która coś zmieni, ulepszy wszystko czasem. Łatwiej jest, jak już upadnę. Złapię w garść ten piach i wstanę. Zawalczę, pokażę. Tej pani pokażę. Nie wasz kości stać. Ciężko mi ustać. Krzyczę z daleka. jak mam uciekać. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić płacz. Witasz marzenia, nie chcę ściemniać, mam już dosyć strat. Zbudujemy świat, całkiem nowy świat. Z tej miłości barw, tylko pięknych barw. Trzymaj go i nie zostawiaj tak, nie zostawiaj tak, nie zostawiaj tak, please mnie samych. Cześć, jak się masz, to tytuł, to byli Sobel i Sanach. Trójka przed południem, jeszcze 14,5 minuty i będzie godzina 12, no to jeszcze pobujamy trochę w obłokach, proszę państwa. Oto trwają bowiem właśnie prace nad następcą Concorda. Przypomnę, Concorde to był taki naddźwiękowy samolot pasażerski, którym z Europy do Ameryki przez Atlantyk można było dostać się nawet w niecałe 3 godziny. Z różnych powodów, głównie ekonomicznych, projekt zlikwidowano. Ostatni lot Concorda odbył się 26 listopada 2003 roku. A szkoda. Tymczasem saudyjska linia Neom Airlines pracuje nad zupełnie nowym samolotem, żeby nie powiedzieć, że pracują nad zupełnie nowym wymiarem podróżowania. Nowe linie lotnicze planują wykorzystanie technologii biometrycznej opartej na rozpoznawaniu twarzy. Tego rodzaju rozwiązanie ma zastąpić bramki na lotnisku i umożliwić podróże bezwizowe. No po prostu będziemy sobie wchodzić i żadnej odprawy, żadnych bramek, żadnego sprawdzania, kontrolowania. Wszystko już o nas wiedzą, wszystko mają, bilet też elektroniczny, także nie ma problemu. Pierwsze rejsy planowane są już na końcówkę 2024 roku, jednak te przełomowe, naddźwiękowe loty będą realizowane dopiero od roku 2026 i będą to nowe, innowacyjne samoloty elektryczne, albo napędzane wodorem, albo naddźwiękowe. Będą miały też specjalnie zaprojektowane wnętrza. Nowej generacji, jak mówią autorzy tego pomysłu. Na pokładzie maszyn ma być na przykład dostępny szybki internet 6G. To nie wszystko. Pasażerowie będą mogli skorzystać z dużych ekranów dostępnych przy każdym siedzeniu, a także gier i technologii czatu. Celem jest uczynienie podróży, że zacytuję, tak bezproblemową, jak tylko to możliwe. No coś mi się tu kłóci, proszę państwa, no bo skoro na tym pokładzie ma być tak fajnie, to po co skracać tę podróż prędkością naddźwiękową? Niech sobie trwa, niech leci. Znam takich, którzy najchętniej by w ogóle stamtąd nie wychodzili. No niestety my musimy się już zbierać, ale powoli, to za chwilę. Tainted love. Now I know.

Zanim wstanę, to jeszcze jeden głos od Państwa, bo mówiliśmy dzisiaj o nowym pomyśle na fotowoltaikę. Ja mam pomysł na magazynowanie energii. Chciałbym zaproponować coś takiego, co przyszło mi do głowy parę lat temu, jak odbierałem dziecko ze szkoły podstawowej, że tam jest tyle energii, że tą energię można by zmagazynować i szkoła by miała darmowy prąd, a dzieci by były spokojniejsze. Świetny pomysł, będziemy nad nim pracować. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, Bartosz Bielecki odbierał telefony od Państwa, ja nazywam się Witold Lazar, to był techniczno-technologiczny poniedziałek w Trójce przed południem. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, cause I'm needing a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. I got voices in my head, and there's a definite silence. I got voices in my head, and I can't lie. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, cause I'm needing a little bit of love. Just like the air I'm breathing, these open wounds ain't healing. Try to find my way back to you, cause I need it. A little bit of love, a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been waking up in a dreamy state, calling your name, stayed up too late, just thinking of you. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Ekspert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRSO 0%. Teraz w Media Ekspert. Przy zakupie produktów w promocji do 20 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Ekspert taniej masz. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy